Luka ndiani utienu la bali ngamo mama. Luka dian yendo. Umbuaro Teofila. Bene bon kian de moan ke dian yarin den tien tien ti siga ya tora. Biden dian la kongware ya benden la la bon la leni bin nuni halil ke kirma. Ke tua o la bali ngam wan ka benden torte mama. Nden tagare ke bande la bon kul bon ngan la ke kirin hali li ke kirma. Min bande lukuri yeni, moko swakar nga min diyan apo, kongwa ngware lufuri. Keten nga bande, ke anden ba ya bang ma tiemo mwankanyi. Elo donden katek bande po, gude diye minni. Uti yonu ko parikiyam sigi yendo, denye, kebi yo sakari. Oden tiye uti yonu ko parikiyam kaga sigi kaga yeni yuwa. Abia ya kagali. Opwa moko den tiye alono, Wanu kiyi Elisapeta. Bani bomba liye yen kuri den tiege otienu nin tuwari. Bedengwa odier bar mama leni o mablikam kuri kyanyi ka pia tagali. Ama baden pia buka. Kerma Elisapeta den tiye mwaraga. Bambom liye kuri den kperege. Sakal den tuwini okwa parikian tuwenli otien nin tuwari kerma Wanden ye ya kyakalini mba swane ya yonu punti. Biden twantia tia nani otion ko parkiamba mani ki tiendi mama. Ki gando ko ba kwa odioro dielini ki ju adukubla. Banden juge adukubla ya yonu. Otie nimni tanl kuri denye nini ki gandi. Lane odioro maleki den seri adukubla par bimbing. Li giyonu po ke dogade o yuri sakarkan sakare nden lao o yam den yage keti jawan tuo ama malek den yero sakari handa kie o tien ga amiab apwa Elisabetta ba ma apo bonjaga nanjino jan o ba tie apo pa mankian yalem ba mangi bi parakelma o marpo ba yam Oba atye ni kiamu otiro nintuari. Okanyo divene leni ya dami biyakuli. Oba agye leni otiro fomjua hali kidaye onatugunu. Oba gobre kigwani isale lebulu ya abonkian la otiro bitinu kani. Oba atye ni otiro nintuari leni elia yantiyal bulu leni oparu. Giteni bibamba ngwaki mangi leni bibla. Giteni bini yekaba mba bini tenkabi ya mfum. Oba boni bini ba para ntuo odirpo. Saka denger maleki. Mba ban lere ke lankuli tiye mwamwane. Kere mankperigi mfum opor. Malek dongwa ki yero. Mini Gabriel. Yua nye otien kani gitun opo. O sali nike mimara guwani lala bar ngamu. Nani nangi dugi mampo ya mba tieni miyonu ya puni yeni. Aba tuwa muro bikango friki mari. Hali labola mba tieni ya dali. Binibi ya bendenye nini yeni. Dengi sakali. Kale pakaba leni wangwaga otien jiguni mama. Wande nyani wa friki marlem. Lene biden bandi. Ko la le bon le kala otien diou o de mar lemba leni oni ke ditie muro sakal tuonli otien diogoni dana ndem gben o don kuni o don po yogono bandem pendi o poa Elisabetta don pumbi o den yeden ni yogono kuri har mari mu ke mar leni o yuri ke toa O dier tien mpoline wan jage ke oba nyan mpo ife ya yonu binib siga. Sakal pwa tugu ma luoblo ni o tien den swane ya malek nye Gabriela na seleti. Ya dogo nye Galile die minni. O den swano lipo wan diar kan. Yo an den tie ya ja nye Josefi ya tona kitie davri diogo ni yua. Lipo wan diar yen den yi Mariam. Malek yen den kwa okanki yero. Mfuonda, fini yuwa mba le ngamli otien kani. odiero yelena Maryam yam ten yag bonkian la mampo ke obwara yu la fondi bolu mbwaka yeryal malek ten yero Maryama nganda kie kelma abal ngamli otchenkan diri aba pumbi yimma bonjala nganjino Jesu oba tieni kiamo beba yino tampo joma chinu bijwa odiro otchenu mbakano oyaja David banpo Wanya tie Jacobo buru yaba hali ya yungukuli. Otiema kamba juurma hali abara. Mariam denger maleki. Minka abanjayen. Lamu ba galere kutiemi. Malek dongwa kiyero. Otienu fomjua bachua akani. Tampo jema chenu paru bayini apo. Lanyapo bibayini namba ma ya bigarka yeni otiembi jua. Diri akpilo Elisabeta omoko pumbi bonjaga opotiande ni banden twa yuake otie ngwara odiye omalboloni kelma otie rugu pia wankamfri yar Mariam denyere ntio der yombo lantwampo nani hanyerma Malek denyan okal la yogonu Mariam denfi ke galage ke gere ya dogonye ajwanapo Gude die minni. Odon kwa sakali deni kufuonde Elisabeta. Elisabeta ndengbare Mariam fuonde ya yugunu. Obik dengeli utugunni. Oti yonfumi yuwa dengbien Elisabeta kuhipane. Abali seliki kiebu puwabu kuli. Atugunni bugu mbali seli. Bentenike mbake fini ndiro nachua nkani. Jiri mungbare afuonde ya yugunu liga. Kebuga bangel ntuguni len lipa mankianli lipa man yelena fini yuan dani ke wani odiero nswani ke biira ya bonla batieni Mariam denyer impiari odiero mpalmani hal bonchianla kel ma wani otienu ntandano po kel ma olampo mini oyombo yuan tetalga din la liga ni fimintu ni fim kuli ba yeri ke lipa man yelen kelma wani upal kiam kul dano sen impo ya bonla ntia pakli o yel garik ngani o ba agba mini nyima ya ba mfango ni fim tunu fim kulpo o dori onu palu o yari ti yanta japar dam o jini ipa kiam damba bi balkal kani fo ke fini talgumba o boni akon komba li bonganla ke kabi apiara unu kuom otori ona kemba isalele yaba wa sundi ke dori oni higbarma nani wanne yeri tia jamba mama abalaham maleni opol muani po ya yonu ku Mariam den kal Elisabeta kani kel bua ko punde marita ko gwa kuno dempo Elisabeta ma yonu den punde ko mari bonja Oyenin lieba dono kuiba dengbarke odiyoro gbaro fo meni nyinkiyamma kitan ke mangbe pala leno li dani li dale beden chuak ba kwan ke champande ga ko kwankyo beden bua ke yino oba yeli sakari ama onaden yete yen ka oba yi jan beden yedo akpiba siga ke pya yuan yi la yeli Bidem mar oba mumurma kubwa ke bandi wambwa ke bra ya imam saka de mia wamba dianan ke diani lepo oyir yigan de dem pak be kuri lan yonu sakal lambo den tabat ke ofrik yar ke pare otchin ti jawand den chuo bi yenin lieb kuri Ya binden ye gude die manni kuri de mare la bon la kuri bisira Ya binden bar le kuri don kubla be palani ke toi Kana bo ba toi be Momone odiro nu don kubo ke buga ba sakari den gbelen otion fomi yoa ke fosa wale ke yel Odiro sale le tienu mbate pa kerma ulla onupo kedaka fa baba ki finti po ona kemo david jioni ya chandano mpa otieni wanenten ke osawar fogar ka mariara haryo odenian ke obagati ki yibalm nun leni ban yaba nantukuri yanun yeni ogbarti ya jamba po mininyima ki tiari ongantaro yua ngar ki ngampo wandem poli ki kwan yua leni eti ya ja abrahama ko obagati ki yibalm nuni ki tentin ya jando kajie ki ya chun onin tuwale le mgar ngama le mitegama hati miya danam kuri fini ki champanga biba yinga uchienu yuan ye hatampol gyom ya sawar puwaro kerma abaga odie liga ki ya ngamdo sani ki ten oniba nle otinima kerma otien bipo suguli bitu ombiar po kerma titinu ya ninyi barikiam ya po oten ke oye manyantam poli ki yenti po nan uyenu purma yeni ke ba yeni ya ban yelbiri ni len mukum jinjungun po ke gorti ke tin kwa ke ya chweni mi yanduam sanun ke pe yenden kwer ko go fandi bon hanla ki yel fuale ni har ya dar ke odenti dogre o yuri isalile ya po